Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudar și cu să iubire de oameni, totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Apostol Simon Zilotul, Sfântului Nicheri, Mărturisitorul, al Sfinților Părinți de la Sinodul de la Nicea și a celor împreună cu dânșa cărora pomenirilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților Greciul Dumnezeu, Părinților Chimșana și Mântuitorul tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Astăzi, iubiți credincioși, Sfinții Părinți au așezat în Biserica Ortodoxă sărbătoarea celor 318 purtători de răni și de mari osteneli duhovnicești, cei ce au constituit primul sinod de la Nicea, unde s-au și pus bazele creștinismului. După înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, cu tot cu trup, i-am văzut pe Sfinții Apostoli prin sorții care i-au tras fiecare și după cum i-au căzut, făcând ascultare învățătorului lor, s-au dus în toată lumea propovăduind Evanghelia. Dacă un om în viața lui, cât de lung ar fi, poate să împlinească multe misiuni, cea mai grea misiune pe care poate duce omul este cea duhovnicească de a dezleți păcatul, de a-l zgruncina pe păgânism, idolatria și în locul aceluia să sădească creștinismul. Vedem noi cât de greu ne vine când vrem să învățăm pe cineva. Poate și noi la rândul nostru când greșim și cineva vrea să ne învețe, se naște o mânie în noi, un impact zdruncinător care te zdruncină din toată ființa ta. Și după cât de mândru și plin de sine ești, pe atâta zbucium ai și nu primești acea învățătură care nu ți este decât spre folosul tău. Închipuiți-vă cât de greu le-a fost Sfinților Apostoli să are în locul păgânismului bătrân să deselenească aceste cioate îmbătrânite a idolatriei, a filozofiei idolatre și în locul lor să pună sămânța evanghelică. Marele merit al lor este că nu au dat niciunul înapoi și tot ce au propovăduit au semnat cu sângele lor mucenicesc rămânând de pomenire în Sfânta Biserică până în zilele noastre. După Sfinții Apostoli, Biserica începea să crească ca un prunc. Pe aici colo răsăreau oameni sfinți cu viață duhovnicească înaltă. Bătrânul păgânism greu se lăsa învins. Căruntețele erau așa de adânci încât că mândria din păgânism nu putea să primească tânărul și zveltul creștinism. Din acest impact zdrobitor, bătrâna idolatrie și noul creștinism, a trebuit să curgă mult sânge. Și acel sânge a fost apa care a adăpat pomul vieții veșnice din care noi astăzi ne adăpăm încă. Iubiți credincioși, principalul al timpurilor acelea era ca omul să creadă în Dumnezeu cel adevărat. De așa natură era păgânismul întins în lume, încât că oamenii cu greu se lăsau zdruncinați din acele filozofii atât de adânci înfipte în lumea păgână. Ca drept dovadă că împărații timp de 300 de ani în tot imperiul au semănat victime inocente, fără scrupule, ducând de la copiii care încă se mai hrăneau la pieptul mamei lor și terminând cu bătrânii șubrezi, îi ducea la moarte. Evreii, văzând că au pierdut războiul de pe crucea Golgotei, că Mântuitorul a înviat cu adevărat și nu a putut fi ascuns această înviere a Domnului Hristos cu tot cu tot, nu s-au lăsat învinși. Care au crezut, au plătit cu sângele lor mucenicesc din mâna fraților lor, că s-au convertit la creștinism, lepădând mozaismul. Iar care nu au făcut acest lucru, au început să semene fel de fel de erezii. Cu greu le erau sfinților părinți să scoată din filozofiile acelea atât de adânci și pline de înțelepciune creștinismul care astăzi îl avem ca un buchet de flori frumos colorat, frumos mirositor, unde noi ne odihnim. Iubiți credincioși, de mare cinste sunt acești sfinți părinți care îi servăm astăzi în număr de 318. Dar de mai mare cinste este mare împărat Constantin, care a fost primul, șezând pe scaunul imperial al Romei, a pus capăt sângelui mucenicesc. El era idolatru, a avut o mișcare de duh în lăuntru lui, probabil pentru blândețea lui, avea ceva fapte bune, și 300 de ani trebuia să curgă peste creștinism până să răsară un om bun, blând, care să stopeze această curgere de sânge. La 313 dă nemuritorul și marele decret de la Milano, prin care stopează uciderea creștinilor și dă libertate creștinilor, el încă fiind idolatru. Fiind împărat și având guvernatorii idolatrii, venea foarte greu. Senatorii lui, generalii lui, tot edificiul lui pe care el se sprijinea, majoritatea erau idolatrii. Din coace vedeau creștinii cum suspină și mor pentru nobila cauză că îl mărturisește pe Hristos în fața idolatriei, fără nicio valoare de acum încolo. Și totuși, iată cum, dând acest edict, lasă creștinismul liber. Ducând război cu cumnatul său, cu Liciniu, apoi cu Maxențiu, în numele lui Hristos, biruind și numele Sfintei Cruci pe acești tirani care încă mai omorau creștini prin Occident, iată-l cum începe să se întoarcă spre biserică. N-a apucat să odihni de la război și este zdruncinată ființa lui de strigătele episcopilor că a răsărit în biserică un zdruncinător ierez care îl cobora pe Hristos din Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, doar pus sub vreme, cum l-au numit sfinții părinți. Adică spunea arie acel eretic că Mântuitorul nu a fost fiul al lui Dumnezeu din veac, ceea ce era un erez foarte cutremurător pentru biserica care începea să se înfiripe atunci, începea să capete rădăcini din ce în ce mai adânci. Și atunci împărat fiind și om blând, a dat poruncă ca din imperiu să se adune, după cum se știu, cei mai înțelepți oameni ai bisericii. Așa s-a făcut că din îndepărtata Spania a fost chemat înțeleptul și încărunțit în viață duhovnicească Osie de Cordoba. Din Tibaida a fost chemat Pafnutie, de la Ierusalim a fost chemat Macarie și din toată biserica lumii au fost chemați oameni trăitori în Dumnezeu, nu șarlatani, care să vândă tainele lui Dumnezeu pe cele materiale. A venit și Arie cu elita lui de filozofi, explicitându-și dogma străină creștinismului adevărat și mântuitor. Sinodul a avut loc la Nicea, un ținut aproape de Constantinopole, un ținut foarte frumos, pitoresc. Și acolo s-au adunat 318 sfinți părinți, după cum i-au numit sfinții părinți de mai târziu, gârbovi și uscați de ostănele, de post și de lacrimă și de rugăciune. Unii aveau cât un ochi scos din prigoanele creștine, unul vreo ureche tăiată, unul o mână tăiată, cum a fost Sfântul Patamon. Și acești oameni purtători de rane s-au adunat acum 1600 de ani în Nicea, cu mare greutate venind, cu corăbii, cu trăsuri, bătrâni, zdruncinându-se, dar la porunca împăratului au venit să apere credința. Pe 20 mai 325 au început lucrările sinodului, prezidat fiind de către împărat. Și s-au terminat lucrările pe data de 25 august același an. Au fost tensiuni cutremurător de mari. La acest sinod a participat sfântul și mult iubitul nostru ierarh Nicolae. Era în plină viață duhovnicească. Sfântul Spiridon, ierarhul Trimitundinei. Lucrările se desfășurau din ce în ce mai greu. Arie era de o vehemență împotriva Dumnezeirii lui Hristos cutremurătoare. Și ceea ce susținea el distrugea fecioria Maicii Domnului, o denigra pe Maica Domnului. Iubiți credincioși, în final, lucrările s-au terminat în favoarea creștinismului care îl avem și noi atât de frumos până în ziua de astăzi. Hristos s-a dovedit din Sfânta Scriptură că a fost Fiul al lui Dumnezeu din veac și nu sub vreme, cum spunea el, că a fost vreme când Fiul lui Dumnezeu nu a fost în ceruri, ci a fost zidirea Tatălui Ceresc. Nu vreau ca să intru în dogmatism, că este foarte greu ca să-l discernem, dar mai mult m-aș axa pe partea istorică ca să vedeți cât de greu a fost acelora de demult ca să ne dea nouă acest creștinism atât de frumos și totodată cum cei care sunt economii zilelor de astăzi calcă în picioare totul, fără scrupule, parcă n-ar mai muri. Arie a fost excomunicat din biserică împreună cu toți cei ce susțineau erezia lui. A fost exilat. Spune Sfânta Istorie că Sfântul Ierarh Nicolae, fiind un pic și mai impulsiv, a cedat nervos tocmai în prezidiul lucrărilor sinodului. Și când a văzut cum Arie predează erezia lui, s-a ridicat din scaun și în fața împăratului i-a dat o palmă lui Arie. Cum îți permiți tu, blestemat, ca să batjocorești firea lui Hristos și pe Maica Domnului? Dar prin minune dumnezeiască s-a arătat că Arie nu a greșit. În final, Sfântul și mare de făcător de minuni Spiridon, atâta s-a rugat la Dumnezeu să facă o minune. Și a luat o cărămidă în mână și a spus așa: Doamne, dacă ție sunt plăcute cele ce noi acum am hotărât în numele Tău, a Sfintei Trăimi, atunci fă ca această cărămidă să se despartă în celea din care este făcută, în părțile din care e făcută. Și momentul acela, în fața tuturor sinodalilor și mărturie până în ziua de astăzi, cărămida s-a desfăcut în lut, apă și foc. Focul s-a dus în sus, după firea lui, apa în jos și lutul moale, lutul nears, a rămas în mâna lui. Deci cărămida roșie s-a făcut în momentul acela ca dovadă că ceea ce au mărturisit Sfinții Părinți a fost plăcut lui Dumnezeu. Nu mai era după om această minune. Sfânta Treime întregită în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unii istorii spun că locul Niceei, când s-a început sinodul, s-a cutremurat, ca semn că Dumnezeu mijlocea și era acolo prezent la aceste probleme de întemeiere a creștinismului. Fiindcă s-au făcut multe sinoade până la sinodul de la Niceea, dar acele erau locale, erau mari neînvoiri între Biserica de Răsărit și Biserica Apusului în privința sărbării Paștelui. Și atunci s-a hotărât ca data Paștelui să fie hotărâtă după patru criterii în fiecare an. Întotdeauna să fie după prima lună de la echinocțiu de primăvară, prima lună plină a lunii lui martie, întotdeauna duminica și niciodată cu Paștele evreiești. Dragi credincioși, de atunci și până în zilele noastre, Sfintele Paști s-au hotărât de Sfinții Părinți la aceste date. Că evreii serbează Paștele la luna plină a lui martie, socotind Sfinții Părinți că Dumnezeu a făcut lumea în luna martie, adică atunci când a zidit-o, a lăsat-o în toată puterea și splendoarea ei de germinație. Iar luna plină era momentul când evreii au ieșit din robia egipteană. După cum au spus și prorocul David cu mână tare și cu braț înalt, prin acele minuni cutremurătoare care a zguduit toată lumea păgână, care auzea cum a fost lobozit poporul lui Israel de Dumnezeul lor din robia lui Faraon, care era de mare anvergură ca putere la timpul acela. Slobozirea evreilor din robia egipteană nu era decât o umbră a Paștelui care îl sărbăm noi. Înviind Hristos, nu a făcut decât să ne scoată pe noi din temnița morții, distrugând păcatul. Deci iată că acel Paște care îl sărbau iudeii, simbolizând eliberarea din robie egipteană, s-a mutat duminica atunci când a înviat Hristos din morți. Și atunci la acel sinod s-a hotărât ca Paștele să fie odată peste toată lumea creștină. Iubiți credincioși, împăratul Constantin a rămas în Sfânta Biserică un mare sfânt, un împărat care a pus piciorul în prag, a pus hotărâre ca să oprească sângele mucenicesc și să dea libertate creștinismului. Și mai mult decât atâta, a oprit și această erezie. Arie și-a sfârșit zilele după rânduiala lui Dumnezeu, fiindcă ducându-se ca orice om la o ieșitoare din Alexandria, și-a vărsat mațele acolo și l-a găsit ucenicul lui mort cu mațele deșertate din pântece în closet. De multe ori și-a arătat Dumnezeu mânia peste oamenii care au lucrat împotriva creștinismului, dar numai cu care a considerat că trebuie să lasă semn. S-au mai desfășurat de la anul 325 și până la anul 787 după Hristos, încă 6 sinode. Ultimul sinod ecumenic și al 7-lea s-a socotit a fi cel împotriva luptătorilor de icoane. Atunci împăratul Teofil a căzut în acest ierez cutremurător, că icoanele sunt idoli. Și-au ars icoane, au ras sfinții de pe pereți. Timp de 100 de ani, creștinii se rugau prin catacombe, prin peciuri, cu frică mare. Rugându-se mult, sfinții părinți de atunci, a venit și mânia peste Teofil, ultimul împărat distrugător de icoane. Spune istoria că l-a pedepsit Dumnezeu, că i-a căscat gura, a venit o boală peste el și nu putea să mai închidă gura. Și așa de mare s-a făcut gura lui că se vedeau mațele și nu putea muri. Împărăteasa care era creștină, atunci în agonia morții ruga, lasă-te de erez, închină-te sfintelor icoane. Și în cele din urmă s-ar fi închinat icoanelor și l-a iertat Dumnezeu. Primul sinod l-am văzut cum l-a pedepsit pe Arie, și ultimul, la 787, problema iconoclasmului, cum l-a pedepsit pe întreținătorul de icoane, pe împăratul Teofil, adică luptei contra icoanelor. Iubiți credincioși, acești oameni care cu atâta viață sfântă au venit în Niceea și au lăsat 20 de sfinte canoane, au rămas ca niște sfinți, drept pentru care noi și serbăm astăzi. Stăm și ne gândim, fără multă înțelepciune sau filozofie nebună, dacă aceia cu viață sfântă au hotărât aceste sfinte canoane, iar Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, a validat tot ce au hotărât ei prin acele minuni, mă întreb, cum pot oamenii de astăzi să demoleze ceea ce de mult au hotărât în conglăsuire cu Sfânta Treime? Vă rog să nu mă socotiți obraznic, tendențios, la adresa acelora ce se lucrează astăzi. În culise, dar cu o șiretenie de vulpe și o travă de vipere. Este în mare vogă percetul evanghelic, o turmă și un păstor și în numele dragostei să facem unire. Știm că Hristos este dragoste, că s-a numit frate cu noi. Și întotdeauna între oameni dragostea a rămas cel mai puternic liant. Și acolo unde doi oameni s-au numit în numele aceluiași țel, aceiași idei, au biruit. Iar fiind Hristos în mijloc, atunci biruința a fost dumnezeiască. Nimeni nu distruge acest percept atât de sfânt, curat, nobil de dragoste și iubire între frați, între oameni. Dar să ne gândim, cu cine să te unești în numele cui? Niciun nebun, cât de nebun ar fi fost, nu putea să socoată un măr cu o pară, o vită cu un cal, un pom cu un măr. Deci fiecare merg după rânduiala lor. Care este Hristosul tău, Baptistule, că tu mi-o batjocorești pe Maica Domnului și nu crezi în Sfinți? Iată, Sinodul al VII-lea de la Constantinopole te afurisește, te anatematisește și te excomunică din biserică, cum a făcut și cu aceia de demult, care dădeau icoanele jos. Alții nu cred în postul, alții nu cred în Fecioria Maicii Domnului, alții n-au crezut în firele cele două ale lui Hristos și atunci toate Sfintele Canoanei dobară. Hai să mă unesc cu tine, islamicule. În ce Hristos, în ce Dumnezeu? Unele organizații își numesc Dumnezeu un mare arhitect. Nici o problemă. Ce-o fi mare arhitect, cu echerul, cu compasul. Dar să vedem dacă marele tău arhitect corespunde cu ziditorul meu, a cerului și a pământului și al tău, imbecilule. Și care îți dă viață și vei răspunde mâine de ceea ce crezi și mai și duci în lume și duci în moartea veșnică pe alții. Deci, iubiți credincioși, ecumenismul care este o plagă de ultimă oră și o sabie care va înjunghia creștinismul. Trebuie să vă păziți de el. Nu-ți trebuie multă logică. Niciodată nu poate sta sub același acoperământ cea legitimă și cu cea nelegitimă. Stârnește mânie și ură, nebunie, nu se poate. Că așa-i legea firească a omului. Atunci cum să conviețuiască Hristosul meu, pentru care au murit Sfinții Părinți și n-au cedat nicio iotă din cele ce au dogmatisit la firele cele două ale desăvârșirii lui Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit? Și cum să cred în Hristosul tău, care e doar o spoială, doar o marionetă care o modifici pe calculator? Dragi credincioși, apelez la căruntețele frăților voastre, la experiența frăților voastre. Puneți preț pe suflet, cu viața avem. Nu cum spun niște credințe străine creștinismului că ne reîncarnăm. Au fost nebuni de genul acesta din toată istoria, chiar înainte de Hristos. Sorginta acestor credințe este în antichitate, în acei filozofi păgâni. Viața este unică și curge într-un singur sens. Nimeni nu a văzut soarele mișcându-se invers vreodată sau stelele. Așa este viața. Este irreversibilă. Și ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca dar, nu trebuie să batjocorim. Spunea prorocul David, referitor la ceasul judecății, adunații lui pe toți cuvioșii lui, pe cei ce au așezat așezământul de legea lui pentru jertfe. La judecată vor veni toți sfinții părinți și vor întritui divanul judecății. Și fiecare vor avea cuvânt de spus pentru oamenii care din lașitate vor zice n-am știut, începând de la Tel Aviv, că n-am știut că-i Mesia a venit și l-am așteptat pe altul. Voi l-ați răstignit, iar noi întreținem prin păcate răstignirea lui. Deci, iubiți credincioși, acel moment când vor veni toți sfinții părinți, se vor descoperi toate. Noi oamenii din lașitate noastră duhovnicească căutăm să ne eschivăm și zicem ca toți goii din ziua de astăzi. Doar tot un Dumnezeu este. Unde o merge toată lumea, merg și eu. Un popă nebun spune și el acolo câte și mai câte. Nici o problemă. Socoate cum vrei. Că zicând aceste lucruri, noi nu ne vom supăra. Dar lovești direct în cel ce ne-a zidit și în părinții, în sfinții părinți care au făcut aceste legi. Vedeți dumneavoastră când îți închegi o prietenie sau vă uniți pentru o veșnicie doi. Aveți niște legi intime, niște legi care sunt unice în ineditul lor. Armata, orice instituție care a fost vreodată sub soare a avut niște legi. Vedem la animale, sunt toate încorsetate de niște legi și cine calcă legea, atunci imediat va fi prădat și jefuit, chiar cu moartea plătind. Biserica la zilele noastre a fost jefuită de aceste legi. Nu în zadar a spus și prorocul David, prorocind pentru zilele acestea. Pentru ce, Doamne, ai stricat gardul viei și a venit porcul din pădure și a scurmat-o și vierul a opăscut pe ea? Așa s-a socotit pe toți ereticii Sfânta Scriptură. S-au stricat legile bisericii și lesne vine prădătorul. Să nu vă mai mirați, copiii fraților voastre sunt furați de sub acoperișul dumneavoastră și duși la toți nebunii lumii de astăzi, cu yoga, paranormal, crezând că sunt mari filozofi și cugetători în cele înalte. Ce știi tu, mamă și tată, să meditezi în karma, în tantra sau mai știm ce mandala? Trebuie să fim cu minte înțeleată și să credem în Cel ce ne-a zidit. Nu mai alergați după credințe ușoare. Ați mai alergat cândva după un țigan pe la Cluj, după Caritas să vă îmbogățiți buzunarele și ați venit. Vai de steaua frăților, v-ați unii s-au sinucis. Alții vă mai trimiteți copii, având forme destul de apetisante, pe la cine știe ce nebunii. Și vedeți ce pățiți, iubiți credincioși. Păziți-vă în cele morale, frumoase, calde, plăcute, cum le-au lăsat sfinții părinți, și tu ca mamă și tată vei avea odihnă, iar tu ca trăitor care de acum merge în viață, perna ta va fi odihnitoare și somnul limpede și liniștit. Nu vă vindeți liniștea pentru lucruri efemere, pentru credințe care vă duc în moarte. Acestea au fost în trecut, în antichitate și unde au ajuns. Iubiți credincioși, nu am cuvinte, dacă aș avea o gură de leu, aș răcni pentru slava și cinstea acestor sfinți părinți. O stimă deosebită cum s-au uscat prin post și rugăciune, cum erau muceniciți și au răbdat prin închisori, au răbdat săbile și tirania acelor ighemoni, dar erau în viață și viața duhovnicească. Și atunci Dumnezeu i-a adus la Niceea ca să mărturisească chincile credinței. Acea rădăcină care au pus-o sfinții părinți în anul 325, împreună cu împăratul Constantin cel Mare, din acea rădăcină ne hrănim noi astăzi. Lepădați tot ce-i străin acestor sfinți părinți și cu siguranță Dumnezeu va sălășui între noi, va sălășui în ființele frăților voastre, în veac și în veacul veacului. Amin.